Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio mengi badu Rahman. Dundo ko andintin nande rabidude ko yowiti enoneji himpe ben kander gulde. Wondude musibbe men makete be Abu Ibrahim Ramadan Jallo falyatafaddal mashkuran wa majura. Darsumen bimbiyo ani den beda banginle en fillito ko wanno den hanki yulle kon non duzur ko fi kajul dero yonun billi tanto den en yewti o do labiji joni didi no kasada fion den yotere wonne der ganen de woni mum mum wonande jong hakil yotere wonde ganen de himmi modda yewtere nde Ibn al-Qayyim yewti nden ene himmi moƴƴa si won tigi haqqilinde o yi'itoto so haqqilinde o yi'itoto nde julde nde mawni moƴƴa ɓaawo seedan faaji ɗin ɓaawo tawhiide limano laabude ala ko mawni kal islam mayoti julde nden e golleji ɗin fof judene no mawni ɓurɗi fof si tawi tawhide on feƴƴi tawhide won nene o julde nden koye tawhide on fawi kaliman e si tawi limano on iwi hara julde ala si on si bonniri liman mon on sa fiɓɓugol ko fiɓi o ma wolugol ko woli o ma gollugol ko golli o ko juuli o ɗum ɗon nafata julde makko nde nafatama ko waɗi ko julde ko limano woni sibasi mangon ko limano woni daƴƴere nden si tawi daƴƴere nden iwi sisal ndu woltake sa ari a soppi daƴƴere nden a itti alaka sisal ndu wole hay hunde ni la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maki ko neɗɗanke mbattite ñawede muɗum yawmal qiyama ko fi julde makko nden ka kaburu ko fi tawhid yawmal qiyama ko julde nden si julde nden moƴƴi nde jaɓama hande kadi ko yetti koye golleji ɗin jaɓe si tawi julde nden daraka moƴƴali jaɓaka ara jomum ferdu konono wiyete julde est ce que ko jangugol tunturoɓanto sujja mi duwaɗa rede fi hon ɗum waɗi si tawi hara ɗen wola ɗum ñande ko goɗɗo arno kane laaɓi sallallahu alayhi wa sallam o juuli o salmini nelaaro nelaaro maaki sallallahu alayhi wa sallam yilto juula a juulani nani de o juuli o ari o salmini ɓe ɓe maaki yilto juula a juulani o hooti kadi na sappa noppi o hooti kadi o juuli o ari kadi ɓe maaki yilto juula a juulani ɓe waɗiri noon laabi tati o ɗo waɗi golle ka waɗi golle katata ɓum o wi mi wondiri on nelɗoma e hoore goonga mi wawata si wonani andina nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam amaki koni eni waɗirta o jaɓi ɗum no heewi kabindi ko hollata ko wona waɗugol gollal ngal tu woni il faut que tawa waɗiri no nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam waɗiri noon yawmal qiyama si yahama dewal ma ngal fuu maggal ko eɓɓirtenga eɓɓetengal e ko nelaɗo on adduno ko sallallahu alayhi wa sallam si wi nelaɗo ma yimɓen fama ɗum famande sellu si wi nelaɗo wona mawɗo ɓe baskot ɓe wiɗen si wi nelaɗo wona mawɗo ɓeeɗama ɓe toyuɓe wallahi so wi nelaɗo ko nelaɗo kala wiɗo la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam no waɗɗi kala neɗɗo yurugol ɓaawa oɗo no waɗɗi kala neɗɗo jaɓugol ko oɗo addi kon fof hara accaali no waɗɗi kala neɗɗo ñembingol oɗo e dendagal alhaaliji mum ɗin wonɗa duyiɗo wonɗa suddiɗo malore nden si heɓoto ko ma oɗo ñentine ko honno ñentinirta neɗɗo feƴƴunoɗo mo hakkunde ma e makko woni ko fanɗi o duuɓi huulore e duuɓi temeɗɗe. Sa janngaali ko no ɗum wonirta, pulargo ino laɓɓini ɓe wi hara jang on gaali janngaali, si a janngaali hara jang on gaali, ɗum ko toɓɓere nde tawata hedi haa ton jini. Ibnu Qayyim o maaki rahmatullahi alayhi, o ɗo nde wolta nde ɗo yewtere kanko kaka duuɓi temeɗɗe jeego ɓaawo firgu nelaaɗo wuuri, mo ɓadi en nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓuri en ɓaraade ɗe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ko woni ko fanɗi o hakkunde meɗen e makko waɗi duuɓi temeɗɗe jeetati e goɗɗum. Hakkunde meɗen e wonɗo wolde nde yewtere nde woni fillagol ɗo, sina bindo nde nganndata o arno e hoore leydi, sina bindo nde nganndata. O wi ko njowo arata juulugol, njowo arata juulugol, ara noon subhanallah, o lettete ɓay o juuli, o juula haa o geena taa ko lette o heɓata, sabu ko o juuli ko. Nden hato jini anndugol kon booni o. Ɗiɗa bo o joɗɗinte o ñaawi e kuuri kor, sabu julde makko nden. Tata bo ko mo bakatubuji haforte ɓay o juuli, bakatuji makko ɗin hafore. Jowa bon naya bon ko yoɓeteeɗo baraji ɓay o juuli, heɓe baraji julde makko nden. Jowa bon ko ɓanneteeɗo ko Allah tabaraka wa ta'ala. Ko hombo woni ɗiɗo groupeji, letteteɗo e ñaaweteɗo e haforanteɗo e yoɓeteɗo baraji e ɓanneteɗo ko Allah, ko hombo woni ɓeeɗo? Daa to jini anndugol to tawa harayiɗa tawa e letteteɓe ma ñaaweteɓe tawa tawaka e ko ɗaɓɓa kon. Ara noon ko ɗum wonta sabu haa o lette o, o aray ka julde, o adday salligiyon afan kanko so ari o hittinta fi julde nden, taw hittina fi julde nden, o addata salligiyon e surutuji ɗin, o addata tugaale ɗen, o addata waɗɗiɗi ɗin, o addata surutuji julde nden. Oɗo ko lettiteɗo sabu o hittina fi julde nden, o annda surutuji salligiɗi, o annda farillaji ɗin, sakko o adda, o annda waɗɗiɗɗin ka julde kadi kazalika. Kon ɗum woni surutuji salligiɗi? Joɗɗina hoorema, alanndoɗa hoorema kon ɗum woni. Si tawi ɗa anndi feƴƴa yeeso, ko honɗum woni tugaale ɗen farillaji ɗin ka salligi? Ko honɗum woni waɗɗiɗɗin ka salligi? Ko honɗum woni bonnayɗi salligiɗin? Ɗum hara ɗa anndi no sa salligi ke haray ko salligi. Goo, feƴƴa ka julde, ko honɗi woni sartiji julde ɗin? Hara ɗa anndi ko danndete kon lette ɗen ka julde, sabu a juuli haray ɗa anndi sartiji ɗin. Sarti on kombo hombo ɗa anndi ko ɗi jiɗ addaɗi. Tugaale ɗen ka julde ko honde? Ko hombo e hombo ko ɗi jilu. Juɗɗina hoorema, lanndoɗa hoorema ko tugaale jiruni ka julde. Sa annda etoɗa anndaɗe no jeeha tugaale ɗen ka julde, takbiratul ihram naam, no jeeha tugaale ɗen ka julde janngugol faatiha, janngugol faatiha sillinam, janngugol faatiha sillinam, a etoto na anndugol mi waawata tun, a etoto haa laaɓa ittirima on. Anndugol waawata hara ɗaɓɓitata no sellira, e anndugol waawata ɗaɓɓita no sellira, ɗin piiji ɗiɗi no serti, ɗiɗi serti. Ko taw a etoto annda ko wonno faatiha ko tugalal goo ngal sellay, ruko ko tugalal go gal selle sitayi fatiha on sellani na di ruku on sellani ma sujudo ay na to jini mo tan ulli fusno wodi tawai hajo le ta di inta di labali ta di ko dirde hurufa di den ka arab si hurufa on boni fala budda re mana yoter nim boni lahan ko didi bayna lahanul jali bayna lahanu al-khafi lahanul jali dundon si jangi ngon yob ukki ke dum tay lahanul jali ukki ke mudum fala budda haray jum mun hebay bakkat kadi ngadde ngal arab ngal na pulal wona so so na maninka ko arab si tay awolay arab won no labiri fala budda eto da janga hakal feden no labiri sitai ko ya hetto wona pulalni wona soso wona maninga fala budda janga di angal karam andudo wallito ma no hetta andudo wallito ma hetta ko mo irni woni o do kun watta olete wittina bi juldane ma dum hara surutuji salli ko tako surutu di timma kasalligi tugal den timma kasalligi waddi din kazali sarti di din kajulde kazali kadi andaka sakko di wade ma hidi anda kon di walaka addirede no selliri waddi din kazali o do so juli harai ko habbi ko lette di dabon ko neddo mo dawata hara ko nyaawe tedo ko mo madda sa o nyaawe tedo ju inte o nyaawe kanko addai tugal den wadda waddi di wadda sarti di ko ntun kanko tuma de wonati ka julde ha olanna berde makko de ngala ka julde wa ma aktharu hadha alfij e ko buri ko de do fedde buri woru de e jamaa ara julu ko allahu akbar ka o habiri berde makko de no wiru de e abna o e se ko yeo mo yeede to ton ciwdi tay hara ko wondo de fudde mo sakinde to mo je finde tay ko wondo wadde ko en tout cas berne iblisa akita ta mo hade za wo be andi tipi di go di do na wadde wo to mane be habiri juru ko kon say be andi ta dum do kun do kun do iblisa at na o bi di wuure ka berne mako ta berne mako ningi no jinde de yara da de yara da de yara da mo dari berne ngala ko julde beron luwi man o do o joɗɗinte o ñaawe ko wiyete konko wuli kor fiijulde makko nen fiijulde makko nen wiyon ɗum o aray o adda kono taa ɓernde nde ngala ton ko ɗum waɗi bato waagirde horema annda konu ndu waɗa wadde telle nden noon toɓɓere toɓɓere tasaɓire nden ma ɗum lewi e nayaɓire nden komo kaffarunan u on mo dawataara bakatuji makko ɗin ha forte sabu ko o juuli kan oɗo konu sendimo e oɗo ta sabo konu sendimo e oɗo ɗiɗaɓo a fan ko sendimo e ɗiɗaɓo on kanko addai tugale ɗen o adda sartiji ɗin o adda ɗi fuu iblisa gerda e makko e fi ƴettugol ɓerde makko nden naɓa e piiji ɗin kanko o gerda e iblisa o gerda e ɓernde makko nden o artirani ko julde iblisa aray ƴettande wippo fokkintina naɓugol o gerda e muɗum o yim nayi so tawi hara segeleere ari ƴettugol ɗo cofum ma nde aray nde fokkita jifagol tum ma nde jifo gerda e mayre ha cofum kuyyana awa ko ni o gerdata e ɓernde makko nden ko julde fokkita miijagol firumɗa tum andi ka julde wonɗa fokkita fi miijagolɗa tum andi ka julde wonɗa fokkitoɗa kadi andi kaka julde wonɗa artira o artira oɗo bakkatuji makko ɗi hafforte sabu ko juuli kon koto makko no ɗon oɗo aro adda tugare ɗen ka julde e waɗɗi ɗin e sartiji ɗin e yiɗaɗi ɗin o yamtino kadi i oɗo yoɓete sabu ko juuli kon o yoɓete baraji heewɗi sabu ko juuli kon par ce que kanko himo andi sartiji ɗin himo andi tugare ɗen himo andi waɗɗi ɗin himo addude ɗi kadi mo andi yiɗaɗi mo addude ɗi kadi mo yamtini oɗo yoɓete saabu ko juuɗi kon ko to on ɗon no yeeso noon oɗo mo tawata hara e komi sendimo e oɗo nayaɓo ko kanko e mo fiɓi himo gundade Allah tabaraka wa ta'ala, o adda cugale ɗin, o adda sartiji ɗin, o adda waɗɗiɗi ɗin, o adda yiɗaɗi ɗin, o yankinoka nde julde, kowoni mo fiɓi himo gundade Allah tabaraka wa ta'ala. Mo fiɓi mo gundade Allah tabaraka wa ta'ala, oɗo mo fiɓi Allah tabaraka wa ta'ala no ƴilliti e dow makko, sirvey mo darde kowoni gollude kon. Si o jangude Allah no heɗiti, si tawi haramo turi Allah no suti turande makko nenti kono, si tawi o waɗi sujudi mo suti, so jooɗike mo tayyade mo suti, ɓerno nden si tawi no tabiti e julde nden Allah mo suti mo fiɓi ɗum fof, mo fiɓi mo gundade Allah tabaraka wa ta'ala. Oɗo neɗɗo oɗo ko ɓannetede ko Allah tabaraka wa ta'ala, ɓeɗo noon no fandi, ɓeɗo no fandi. Andugol ɗum ɗo o fuu gollira no haaniri noon, tabita ɗon kadi yelto fiɓa kadi Allah tabaraka wa ta'ala no suti ɗum, hara no jogii ɓernde mum nden nde ala jindude. Ɓeɗo no fandi de, ɓeɗo no fandi. Ko waɗi si tawi on ɓuyno toon si weltindaaki ka andugol tawi no weltindi ka gollitirgol, si weltindaaki ka andugol e ka gollitirgol kono jogagol ɓernde mum nden hara nde ala jindude, ɗum ɗon no fandi. Donc ɓe turi Allah subhanahu wa ta'ala yo artu ko en e tottugo julde nde no haali haaniri noon, wonno en sabu ɗum noon daɗugol yiite heɓa aljanna. Iɗo waawi hendagol mojobere ɗiɗo hiddoji e oɗo site ibadurrahman.blogspot.com. Fajazakumullahu khayran.